Bueno, a Trubisqueira, Trubisqueira de Malvela, Sí, ¿no? señor. Bueno, pois en Radio San Boi temos sempre, non sei, intervencións de cantantes e cantautores, ¿verdad, Armando? Pero desta ocasión Sí. aquí non podemos facernos comunicar con xente dela, pero o que sí é certo que o programa sigue adiante gracias Sí. aos nosos convidados de hoxe. Acercámonos a Santa Tegra, como dixo Quique, que estaba ali, non Sí. confinado, pero si sí traballa ao seu aire, non? Quique. ¿Y Non qué? sei, parece que agora mesmo está algunha cousa ocorre. Quedou se fixo. Si, sí, está ausente, non? Parece. Está ausente. Xosé, ti aí Digo, nesa zona da Baixa Limia non tendes viñas suficientes como para facer unha grande vendima, non? dime. Que non tendes, non hai tradición de viñas, non? Sí, hai moitísimo, o que se pase estáse perdendo, non? O sea, Sí. Sí. consumo incluso para vender, non? Sí. Ahora non, ahora faise quen se dedica a cultivar viño, faino para consumo propio, non? Nada máis. Sí, no. Sabemos de que o Simóis, por exemplo, tiña unha explotación, ou polo menos e fixo unha grande inversión en nunhas viñas, non? Sí, bueno, está o Manolo aquí, o un fillo que é especialista no Sí. tema. Precisamente no viño, sí. Estuvo pues cuidando, pero a producción é moi reducida de todas formas, non? Porque Claro. Sí. non se Eso. dedica a isto porque non é rentable neste momento. Sí. Isto pasa como ali pola zona onde somos Iki e eu, pois tamén ali en Navia hai un sitio que le chaman Grandela, despois en Abrente tamén, pero son dixéramos o de Abrente, pois ten unha como en Grandela. O de Grandela quizás un pouco máis, pero o de Abrente pois é como consumo propio. E o de Grandela tamén, non se ve que ese viño pois sea é transportado de un sitio a outro. E despois hai en Cuea, nunha aldea de Cuea, que chegou a haber 25 adegas. Cando hoxe non hai nada máis que tres. Pero ese viño tampouco, antes iba ás tabernas, pero agora pois agora non. Sin embargo, en Negueira de Muñiz, que é o último pueblo, último concello que hai con límite con Asturias, o embalse de Grandas de Salime, pois aí sí, se ve que exportan ese viño, pero en sitios reducidos. En sitios Ajá. Xa reducidos. temos outra vez o mellor aguardiente do mundo, non? Dicen que así. Ah, claro, sí, porque parece ser que onde o viño é un poquinho máis Pois eu parece que aguardiente, sí, hai quen dice por aí que cuando se toma algo de aguardiente de aquí, hai que comer despois patatas en cachelos. Claro. Hombre, claro. Bueno, Quique, estábamos falando mentres ti non te conectabas, estábamos falando da vendima. Perdón, escoíteseme. Sí, perfectamente. Estábamos falando da vendima. Quedan moi pouquiños minutos, pero suficientes como para que nos digas algo. Estaba de falando de aguardente, eu acórdome de ir ya a Fraga para aguardiente a Coea, que te encantaba para facer as queimadas. É un aguardiente. Toda esa zona. Bueno, aquí pola Ribeira Sacra, bueno, todos sabedes que aparte de tanto a parte de Lugo como a parte de Ourense, na parte de Lugo que sube e todo eso, e logo despois a Ourense, pois o que é o Vale da Veleda, que é onde está a Ponte da Boga, que é a Estrela de Galicia, está tamén a Dega Vella, está o Caxín, xa hai cinco ou seis bodegas, que, bueno, que foi unha cousa que se molou de así de uns anos brutalmente, pola parte do Doade, pois ni te cuento, como se dice, o sea, está a adega de Regina Viarium, que bueno, montou un emporio ali, algo brutal tamén. E logo, sí. Toda, bueno, yo a Algueira, bueno, yo outras bodegas máis que hai por aí. Eso sin contar xa propiamente de Sober. Entonces, que digamos que a propia Ribeira Sacra está en produción a zona, estas dúas zonas de Lugo, o sea, as dúas ladeiras do Sil, digamos, contando, sí, contando a Mandi e contando, pues, uh-huh, pues, a parte de sacar de bois e todo de que, sí, bueno, hai que dicir que este ano, por o que falei con adegueiros que coñeza casi todos así, os, bueno, os de os pequenos, digamos, de claro, os dinaviar, non sei se é un plan comercial e tal, un plan bestia, digamos, non, porque ten unha producción de 1 millón de litros, igual que a Ponte da Boca, pero bueno, son outros adegueiros que son moi bons e tal, pois teño falado con eles. A producción foi houve unha xeada que lles fastidiou bastante, e non foi unha producción moi, digamos, moi productiva, valga a redundancia, pero o pouco, o sea, non sei, un produtoso mellor un tercio da do que ten sendo a producción normal, pero bueno, o que veo, o viño que se aproveitou, pois foi bon. Bueno, este xa está nas adegas, xa está fervendo e está xa repulsando, vamos. Moi ben, xa están, porque ademais agora con toda a mecanización que hai, pois eu teño falado incluso con enólogos que bueno, que son os que entenden o tema. A base do viño está na fermentación, según eles, non? O sea, muy bien, viño que leva unha boa fermentación, pois é o que lle dá a textura, o paladar e todas estas cousas. Sí, sí, sí, sí. Moi ben. Tamén fai maravillas hoxe. Podenlle dar hasta sabor a mazá, sabor a... Hoxe en día, os avances na vendima, precisamente na viticultura, son moitísimos, si non? Por certo, quería decirvos que nos queda moi poquinho tempo, 1 minuto como máximo, porque o programa hai que rematarlo con tempo especial, precisamente para que dende os estudios o noso técnico Kiko poida amañar todo para poder rematarlo como é debido. Por lo tanto, tendes ese minutinho, pois eso, de gloria para todos vos, para que digades o que pues, parece oportuno. Eu só un segundo, xa remato, que teño un bon amigo que foi decano e catedrático da Universidade de Vigo de Química, foi mestre de enólogo, non? Sí. Foi yo, non? Porque é máis xoven camín e ainda está en pleno exercicio. Foi o decano de Química da Universidade de Vigo. Si, unha ocasión queredes entrevistalo, xa, vale, nombre meu, e podemos informar, pois, eu cando falo con el, digo, bueno, pois, explícanos de como se fai tamén o viño sin uvas, e tal. Sí, pois mándanos o contacto e estaremos en... Bueno, pues, intentaremos comentar con él. José, ¿alguna cosa más? Nada más, yo creo que queda todo propuesto y equipos que confirmarlo, es hasta. Muy bien, muy bien. Armando. Pois nada, eu, pois, como digo sempre, gratitude a nosa asociación Rosalía de Castro por esos 40 anos, e como non, xunto coa súa directiva, e como digo sempre, e a noite sexo o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Pois vale. Agradecemos moitísimo a compañía de hoxe e a conversa que tivemos tan especial e tan agradable. Ata o vindeiro sábado, queridos ointes. Despedimos vos con música. Hasta a próxima semana. Hasta a próxima semana. Chao.